चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा, मकामी या मकाम, खड़े होने की जगह, वजूद और क़याम के मानों में आता है। यहाँ पहले दोनों ही मानी, यानी वजूद का मानी ज़्यादा आता है, यानी क्या मेरा वजूद तुम्हें गवारा नहीं। काफ वाव मीम रूट है, इसम ज़र्फ, तस्खीरी नसीहत करना, जाल काफ़रा रूट, इसम मस्तर या तस्कीर, ऐसा लफ्ज़ था, तस्कीर नसीहत करना, जाल काफ़रा इसम मस्तर, गुम्मतन दुख परेशानी छुपा हुआ, गैन मीम मीम इसम नकिरा, आक़िबतु खातिमा या इंजाम, ऐन काफ बा इसम फ़ाइल वाहिद मुअन्नस, अल मुनज़रीन डराए जाने वाले, नून ज़ाल रॉ इसम मफ़ऊल जमा मुज़क्कर, अल मोतदीन ज़्यादती करने वाले, ऐन दाल वाओ इसम फ़ाइल जमा मुज़क्कर, अल किब्रियाउ बड़ाई, काफ बा रॉ इसम मारिफा, असहरतु जादूगर लोग, सीन हा रा रूट है, इसम फ़ाइल जमा मुकस्सर, मुल्कोना डालने वाले फेंकने वाले, लाम काफिया रूट है, इसम फ़ाइल जमा मुज़क्कर, अल मुफसिदीन फसाद फैलाने वाले, फा सीन दाल रूट है, इसम फ़ाइल जमा मुज़क्कर, अल मुफसिद इसका वाहिद है। चलिए अफ़ाल को देखते हैं। अतलू, पढ़ सुनाइए, ता लाम वाव रूट है, बाप नसरा, तिल वन मस्तर, फेले अमर जमा मुज़क्कर हाजिर, कबूरा गिरा या बोझल, काफ बारा बाप करूमा, किब्रन मस्तर है, फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, तवक्कल तू मैंने तवक्कुल किया, वाव काफ लाम रूट है, बाप तफ़ाउल तवक्कुलन मस्तर, फेल माजी वाहिद मुतकल्लिम, अजमेउ तुम जमा करो, जीन मीम ऐन रूट है, बाब इफ़ाल इजमा अन मस्तर, फेले अमर जमा मुज़क्कर हाजिर, इक़दू तमाम कर दो, काफ द्वादजा रूट है, बाप दरबा कदयन मस्तर, फेल अमर जमा मुज़क्कर हाजिर, उमिर तो मैं हुक्म दिया गया, हमजा मीम रॉ रूट है, बाब नसरा अमरन मस्तर, फेल माजी मजहूल वाहिद मुतकल्लिम, फनत जई ना हो तो निजात दी हमने उसको, नून जीम वाव रूट है, बाब तफ़ील तन जी अन मस्तर, फेले माजी जमा मुतकल्लिम, बस ना हमने भेजा, बा आइंसा रूट है, बाप फतहा बा सन मस्तर, फेले माजी जमा मुतकल्लिम, नत बाओ हम मुहर लगाते हैं, तोए बा आइन बाप फतहा तब अन मस्तर, फेल मुदारे जमा मुतकल्लिम, युफ्लिहु वो फलाह पाता है, फा लाम हारूट बाब इफ़ाल इफ़लाहन मस्तर, फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब, तल फितना तू फेर दे हमको, लाम फा ता रूट है, बाब दरबा लिफ्तन या लफ्ततन मस्तर है, फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर हाजिर, अलकू तुम डालो, लाम काफ या रूट है, बाब इफ़ाल इल्का अन मस्तर, फेल अमर जमा मुजक्कर हाजिर, सयुबतिलुहु अन करीब वो बातिल करेगा उसको, बा तोए लाम बाब इफ़ाल इबतालन मस्तर, फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब, करीहा उसने ना पसंद जाना, काफ राहा रूट बाप समिया, करहन मस्तर, फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब। बस जी, चलिए रुकू और आयतों के टॉपिक को देख लेते हैं। रुकू का टॉपिक है अंबियाए कराम हिम्मत के पैकर। आयत नंबर 71 और 72, इसका टॉपिक है नूह अलैहिस्सलाम की कौम का किरदार। आयत नंबर 73, हमने निजात दी एक कमजोर जमात को, और डुबो दिया बड़े गिरोह को। आयत 74, सिलसिला रिसालत का तذکرہ। आयत 75 से आयत 78 तक, वक्त बदल गया, लेकिन कौमों का मिजाज वही रहा। आयत नंबर 79 से 82, मूसा अलैहिस्सलाम बमुकाबला फिरौनी साहरीन यानी फिरौन के जादूगर, मकासद देखेंगे। पहला मकसद है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से नसीहत लेते हुए इस्तकामत के साथ अल्लाह के काम करने का इरादा कर सकते। दूसरा मकसद है ये अकीदा इंसान को क्या नेमत अता करता है इसको जानकर अपने अकीदे को पुख्ता कर सके। तीसरा मकसद है अल्लाह ताला का कानूने इम्हाल देख सकें और अपने लिए नसीहत ले सकें। अगला मकसद है मुफसिदों के आमाल की इस्लाह क्यों नहीं होती इसको जानकर अपने आमाल का जायज़ा ले सकें। अल्लाह ताला हमारे लिए अमल करना आसान फरमा दे। चलिए अब तिलावत सुनते हैं इन्हीं आयात की। واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون